شکستم عزیزم، تنهایی باز شد خدایا نصیبم. دل عاشق تو میمونه همیشه، قلبم که این حرف حالیش نمیشه. من تو خیالم واسه بهترینم، میمیری واسم من عاشق ترینم. ای خوش یه رویا نباشه بگی تو، میمیری واسم دارم من هوا تو. دل بیقراره دوباره دوباره، طاقت نداره نداره نداره. تا تو نباشی کنار دل من، این غم تمومی نداره. دل بیقراره دوباره دوباره، طاقت نداره نداره نداره. تو نباشی کنار دل من، این غم تمومی نداره. جای تو خالی میمونه تو قلبم، میگیره ماتم همه یه وجودم. نمیشه اینجا بی تو من بمونم، منی که هیچ وقت بی تو نبودم. همیشه ساده بودم ات نگفتم، نظر عزیزم از چشات بیافتم. بی تو جنونم تمومی نداره، یه روز برام بی تو مثل یه ساله. دل بیقراره دوباره دوباره، طاقت نداره نداره نداره. تو نباشی کنار دل من، این غم تمومی نداره.